राम भीनासर के श्री मुरली मनोहर धोरे पर परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2050 फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा 13 मार्च 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण कोई बात भी पैदा हुई हो पूछने की तो पूछो भी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण समग्र की बात तो विचित्र है। परमात्मा समग्र की बात विचित्र है। हरेक भाई ध्यान नहीं देते। हरेक भाई की वो लगन नहीं है इस तत्व को हम समझे। ऐसी समझने की जानने की वो लगन नहीं है। लगन हो तो समझते ही चले जाओ, समझते ही चले जाओ। इतनी तात्विक बात है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा दुर्लभा। ये गीता का सिद्धांत निराला है, कुछ विचित्र है। जितनी बातें हैं शास्त्रों में वे सब आ गई है, उनके सिवाय और विलक्षण है। जैसे श्री शंकराचार्य है, जैसे रामानुजाचार्य है, श्री वल्लभाचार्य है, श्री विष्णु स्वामी है, ये 4 वैष्णव संप्रदाय है। इनके सिवाय एक अचिंत्य भेदा भेद ये चैतन्य महाप्रभु की है। ऐसे ये 5 संप्रदाय है वैष्णव। और शंकराचार्य महाराज का है अद्वैत सिद्धांत। वो वैष्णवाचार्य नहीं है, वो अद्वैताचार्य होते हैं। तो ये एक विलक्षणीय 6 मत है विशेष अपने सनातन में। 6 मतों में जो विलक्षणता आई है उससे विलक्षणता हमें दी थी गीता में। और ये जो आचार्य कहते हैं उनके सिवाय और विलक्षण हमें मालूम देती है गीता में। तो वासुदेव सर्वम आया इसमें। शंकराचार्य महाराज के ब्रह्म सर्वस्व ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो जाए ये आखिरी बात है। और वैष्णवों के भगवान विष्णु की प्राप्ति हो जाए ये आखिरी बात है। उसमें प्रेम होता है। तो रामाचार्य जैसे जितने वैष्णव आचार्य है उनकी उनमें विलक्षणता है। सगुण में इनकी निर्गुण विशेषता शंकराचार्य महाराज की। भगवान राम जी भगवान कृष्ण भगवान जो गीता में कहते हैं वो इनसे भी विलक्षणता कहते हैं। इसमें विलक्षणता क्या है तो आप लोगों में वेदांत का अध्ययन अद्वैत वेदांत का अध्ययन किए हुए ऐसे कोई है कि नहीं पता नहीं हमें। जैसे विचार चंद्रोदय है, विचार संग्रह है, अगर वृत्ति प्रभाकर है तो वृत्ति प्रभाकर पढ़ा हुआ अपने में मेरी समझ में नहीं है। वो ये हो तो बताओ भाई। वृत्ति प्रभाकर आत्म पुराण शंकर भाष्य ब्रह्म सूत्र वेदांत का 10 उपनिषद उसका शंकराचार्य का भाष्य ये इतने पढ़े हुए हो तो मेरी बात को समझे ठीक, ध्यान करें। इनके पढ़ने से अद्वैत सिद्धांत का ज्ञान होता है, वो ज्ञान वाचिक होता है, उसको मैं अनुभव नहीं मानता हूँ। वाचिक ज्ञान है, कथा कर लिया, भास लिया, विचार लिया, ठीक सिद्धांत का निरूपण कर सकते हैं, पुस्तकें लिख सकते हैं, परंतु तत्व का अनुभव एक अलग रहता है। जैसे श्री शंकराचार्य का अनुभव है, वो अनुभव नहीं आता है, वो बहुत कम है। उस संप्रदाय में अध्ययन करने वालों में भी वो अनुभव जो देखने में नहीं आता है तो गुप्त विषय है, पता नहीं है, पता नहीं वो क्या करे आदमी। जैसे श्री सैन ज्योति जी महाराज थे तो वे उस तत्व को जानते थे, अनुभव था उनको अद्वैत सिद्धांत का। ऐसे सिद्धांत के अनुभव वाले होंगे कहीं, हमें पता नहीं, हमारी जानकारी नहीं है, हम जानते नहीं है। तो ये पुस्तक पढ़े हुए तो आदमी मिलते हैं, जैसे मैंने अभी पुस्तक बताए, इन पुस्तकों को मिलने वाले मिलते हैं, परंतु अनुभव ही नहीं मिलते हैं। ऐसे वैष्णवों में भी अनुभव नहीं मिलते हैं। अनुभव जो अद्वैत सिद्धांत का है वो ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म प्राप्ति। ऐसे वैष्णवों में ब्रह्म संबंध है, उसमें भी ब्रह्म संबंध है। वो ब्रह्म संबंध में छोटी दीक्षा है, एक बड़ी दीक्षा है। तो बड़ी दीक्षा वाले पुरुष भी मिलते हैं, आप में कोई हो तो बता सकते हो, मैं और नहीं पूछूंगा। वैष्णवों की श्री वल्लभाचार्य की बड़ी दीक्षा है, उसके है कोई भाई? नहीं दिखते हैं। तो उसकी छोटी दीक्षा होती है, बड़ी होती है। श्री वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय गुजरात में बहुत है, बट मारवाड़े में भी है, बहुत जगह है। तो उस दीक्षा के भी आदि बहुत कम मिलते हैं, और अनुभव का तो बहुत ही कम है। गीता कुछ इससे विलक्षण दिखती है हमें, और नए नए बात मालूम देती है, नई नई बात, विचित्र बात है गीता में। तो वो विचित्र बात है उसमें, वासुदेव सर्वम है यहाँ। जैसे ब्रह्म प्राप्ति है, वो ब्रह्म संबंध है, और तत्व का ज्ञान है वहां पर, उनमें भी जैसे शंकराचार्य के मत में दंडी स्वामी होते हैं, ऐसे उनमें भी त्रिदंडी होते हैं। वैष्णवों में भी बहुत विशेष होते हैं भी, तो उनमें भी अनुभव करने वाले बहुत कम होते हैं। हर एक जगह आप जाओ, गहरी रीति से अध्ययन करके उस बात का ठीक अनुभव करना, इसमें लगन कम है लोगों की। मैं आप में योग्यता कम नहीं मानता हूँ, आपकी बुद्धि कम नहीं मानता हूँ, आपका उत्साह कम मानता हूँ, इस विषय में लगन कम मानता हूँ। जैसे पैसा कमाने की लगन होती है, वैसी लगन हो तो इस तत्व को जाने, सीखने मात्र से वो तत्व नहीं जानते। सीखने से वर्णन कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पुस्तक लिख सकते हैं, परंतु अनुभव चीज अलग होती है। तो उनका वो अनुभव, उनसे भी गीता का अनुभव हमें विलक्षण मालूम देता है, अलौकिक मालूम देता है। शिरडी के पास मैं रहा हूं, मेरी दृष्टि में बहुत भी जानकार थे, अद्वैत सिद्धांत के भी जानकार थे, वैष्णव सिद्धांतों को भी जानते थे, और मेरी दृष्टि में अनुभवी पुरुष थे वो। तो उनसे मैंने प्रश्न किया था, कई प्रश्न किए, जो मन में आए प्रश्न पूछ लेता था। तो मैंने पूछा कि आप शंकर सिद्धांत के अनुसार तो कहते हैं, लिखते भी हैं, और ये भी कहते हैं कि 14 ना हमारे सिद्धांत को ये शंकराचार्य को बोलिए, ऐसे कहते भी थे। तो मैंने एक दिन खोज लिया, ये संप्रदाय जो 5 वैष्णवों की 1 शैवों की 2 संप्रदायों में पांच आचार्य बताए, छह आचार्य बताए, तो ये आचार्य दिन में आपके सिद्धांत में आप किस आचार्य को आदर्श मानते हो? शंकराचार्य को, वल्लभाचार्य को, रमानुजाचार्य को, किसको? जिससे कि हम उनका आदर्श एक उसके अनुसार चलते हैं। तो उन्होंने कहा हम मानते वेदव्यास जी महाराज को। ये कहा तो वेदव्यास जी महाराज को सब मानते, वेदव्यास जी की बात तो कौन नहीं मानेगा। वेदव्यास महाराज जैसा कोई महापुरुष ऐसा हुआ नहीं है, अपने अपने जोड़ी के एक हुए है। तो 18 पुराण, 18 अति पुराण, 18 महापुराण और दर्शन और वेदांत दर्शन और योग दर्शन के ऊपर भाष्य व्यास जी का मिलता है। तो बहुत विचित्र भाष्य व्यास जी महाराज विद्वान थे। तो व्यास जी के सिद्धांत में सब बातें आ जाती है, सब मत आ जाते हैं उनके भीतर। तो व्यास जी के मत में आए तो व्यास जी के मत में आई गीता जी, क्योंकि महाभारत की है। 3 प्रस्थानत्र है, 1 ब्रह्मसूत्र है, 1 उपनिषद है, 1 गीता है। ये 3 प्रस्थान बरोबर माने जाते हैं। जितने आचार्य हुए इन्होंने, दुनिया को आचार्य कौन मानेगी, कौन को मानेगी दुनिया? तो उनमें जो ब्रह्मसूत्र, शांकर भाष्य, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता, इन पर भाष्य लिख करके अपने मत को। तो गीता प्रस्थान त्रय है, 3 प्रस्थानों में 1 भगवद्गीता है, 1 ब्रह्मसूत्र है, 1 10 उपनिषद है। ये प्रस्थान त्रय है। अब गीता में विचार करता हूँ तो मेरे को बहुत विलक्षण बात मालूम देती है, विचित्र बात मालूम देती है। तो गीता में क्या है? वासुदेव सर्वम। गीता में भक्ति की प्रधानता है। जैसे वैष्णव आचार्य में भक्ति की प्रधानता है, शंकराचार्य में ज्ञान की प्रधानता है, ऐसे भक्ति की प्रधानता है भगवद गीता में। परंतु वो भक्ति की प्रधानता भी विलक्षण है। वैष्णव आचार्यों ने कहा है, तो आचार्यों के सब ग्रंथ हमारे पढ़े हुए नहीं है, उनके मत के थोड़ा थोड़ा बोध है मामूली, विशेष आचार्य में नहीं। उनकी अपेक्षा शंकर मत के ग्रंथ मैंने विशेष पढ़े, उन आचार्यों की अपेक्षा शंकर मत के, उनमें मैंने परीक्षा भी दी है, आचार्य परीक्षा तक मैंने पढ़ाई करी है। तो अद्वैत सिद्धांत में जितना मेरा अध्ययन है, उतना अध्ययन वैष्णव आचार्यों का नहीं है। अपने आप मैंने पुस्तकें देखी है, तो उनसे भी विलक्षण हमें गीता दिखती है। गीता का अध्ययन करते तो बहुत विचित्रता दिखती है, बहुत विचित्रता, शब्दों से कह ही नहीं सकता। वो आज बात चल रही थी, तो इसमें विशेष क्या है कि उन ब्रह्म प्राप्ति की मुख्यता है, तो हमारी भी ऐसी थी, क्योंकि शंकराचार्य महाराज के ग्रंथ पढ़े हैं, उन ग्रंथों के अनुसार चले, तो गीता में वही मुख्यता में मालूम देती थी। अभी 2-3-4 वर्षों से गीता में भक्ति की मुख्यता मालूम देती है। ये हमारे में परिवर्तन हुआ है, आप जानो कैसा क्या है, तो दीखता जो उसमें मुख्यता है। पहले भी मैं भक्ति को मानू मामूली नहीं मानता था, शंकर मत में जैसी भक्ति मानते हैं उस भक्ति पर मेरा विश्वास नहीं था। शंकराचार्य सिद्धांत पढ़ते हुए भी भक्ति विलक्षण चीज है। जैसे पंचदशी आदि ग्रंथ है, तो उन ग्रंथ में इतना भक्ति का वर्णन नहीं है, ज्ञान का वर्णन है, ज्ञान मार्ग का, परंतु भक्ति का वर्णन नहीं है। तो ऊपर बड़े बड़े आचार्य के चित सुखी है, अद्वैत सिद्धि है, ऐसे खंडन खंड खाद्य है। ये ग्रंथ खंड ग्रंथ है, विलक्षण ग्रंथ है, ये आचार्य ऊंचे ऐसे ग्रंथ है। इन ग्रंथों में भी भक्ति की जैसी उसी देनी होती है। भक्ति में विशेषता हमें दी गई है, उदयनाचार्य वो न्याय के विद्वान थे, तो उनमें भक्ति की विशेषता मालूम देती है। ये आचार्य बड़े आचार्य मामूली नहीं हुए हैं, ये आचार्य बहुत विलक्षण आचार्य हुए हैं, बहुत विलक्षण का प्रभाव है, बहुत विलक्षण का ज्ञान है, लाखों इनके अन्यायी है, रामानुजाचार्य के भी, वल्लभाचार्य के भी लाखों करोड़ों हो तो पता नहीं है कितने इनके आचार्य है, और बड़ी पद्धति है, बड़ी सुंदर विचार है इनके, बहुत अच्छा है। शंकराचार्य के मत में भी होने वाले कई अच्छे अच्छे आचार्य हुए, उन्होंने भी गीता पर टीकाएं लिखी है, उनमें गीता टीका मधुसूदन ने गूढ़ार्थ दीपिका वो विशेष है, शंकर मत के अद्वैत सिद्धांत की, वो मेरे को सबसे प्यारी लगी, अच्छी लगी, विलक्षण लगी हमें, तो वो जगता था मैं, फिर भी गीता का अध्ययन करने की मेरे मन में रही, तो गीता के विशेष में, गीता जो मूल सिद्धांत है उसमें विशेषता से गहरे उतरे हुए श्री गोविंद का जी थे, जयदास जी गोविंद का, गीता के भाव में गहरे हमारी दृष्टि में, तो उनसे मैंने गीता सुनी है। मैं पहले गीता पढ़ता था, पढ़ाता था, याद थी, पर उनसे मैंने सुनी है, तो वे सिद्धांत भी आए, उनसे भी हमें विलक्षण भाव देती है। अभी मनुष्य जो जो समझता है ना, जो गहरा उतरता है, तो विलक्षणता मालूम देती है, और विलक्षण मालूम देती है, परमात्मा तत्व बहुत गहरा है, इसमें जितने गहरे उतरो तो अलौकिकता दिखती ही चली जाएगी, विलक्षणता आती ही चली जाएगी। उसमें आज चला जिसने प्रश्न किया, तो वासुदेव सर्वम हुआ, तो वासुदेव सर्वम हुआ इसमें क्या तात्पर्य निकला है वो थोड़ा सा बताता हूँ, जो इन ग्रंथों में इतना विवेचन नहीं हुआ, गीता की टीका में भी इतना विवेचन नहीं हुआ। गीता की टीकाएं सैकड़ों है, गीता पर जितनी टीका है इतनी किसी ग्रंथ पर टीका नहीं है, अनुवाद बाइबल का जितना हुआ इतना किसी का ही अनुवाद नहीं हुआ है, पर वो अनुवाद है, वो सीधा लिखी जो दूसरी भाषा में कर दे, दूसरी भाषा में टीका नहीं है एक भी, और गीता पर टीका है, एक अनुवाद होता है एक टीका होती है, ये तो समझते ही होंगे आप, अनुवाद मानो उसका उल्टा कर दिया उसमें, जैसे मारवाड़ी में बोल के कोई अंग्रेजी में बोल गया, कोई हिंदी में बोल गया, कोई कर्नाटक में बोल गया, कोई गुजराती में बोल गया, कोई बंगला में बोल गया, ये केवल अनुवाद होता है उसका, वह भाषा में भाषा में, पर टीका होती है वो उसका विवेचन करते हैं कि क्या इन शब्दों का अर्थ है, क्या इसका तात्पर्य है, वो टीका होती है, और उसमें भाष्य होते हैं, और टीकाओं पर भाष्य पर फिर टीका होती है, ऐसी टीकाएं भगवद गीता के सिवाय किसी में इतनी टीका है किसी ग्रंथ की हमने ना देखी है ना सुनी है, और होती चली जाए, अभी शेर जी ने लिखी हमने भी लिख दी, अब मन माती है जो लिख देता है अपने अपने भाव, तो कुछ ऐसी विलक्षणता हमें भगवद गीता में देखती है। तो भगवद गीता क्या है कि वासुदेव सर्वम, ये सिद्धांत ऊंचा है गीता में, गीता में कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग, ये चार बात विशेषता से है, इसमें भी तीन बात विशेषता, ध्यान दूजो में आ जाता है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये तीन है। यही भागवत में योगास्त्रयो में आप प्रभुता नृणाम श्रेयो विदित से, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। अब जो ज्ञान योग चला है और भक्ति योग चला है, कर्म योग चला है, तो कर्म योग है फिर भक्ति योग, पर फिर ज्ञान योग है फिर भक्ति योग है वैष्णवों का, और शंकराचार्य महाराज के मत में पहले कर्म योग है, फिर भक्ति योग है, और फिर ज्ञान योग है, ये उनमें भेद है। फिर बता दूं, पहले कर्म योग, पीछे भक्ति योग, और पीछे ज्ञान योग, ये शंकर मत है, और वैष्णव के मत में पहले कर्म योग, पीछे भक्ति, पीछे ज्ञान योग, और पीछे भक्ति योग, वे आखिरी ज्ञान योग मानते हैं, वे आखिरी भक्ति योग मानते हैं, ये वैष्णव में शिवों में मतभेद है। और गीता के अध्ययन से मालूम होता है शेष जी के सिद्धांत से भी कि कर्म योग भी स्वतंत्र है, और भक्ति योग और ज्ञान योग, ये ज्ञान योग भी स्वतंत्र है, भक्ति योग भी स्वतंत्र है। शंकराचार्य महाराज के मत के अनुसार पहले कर्म योग है, फिर भक्ति योग है, फिर ज्ञान योग है आखिरी, और ये क्रम से पहले कर्मयोग की सिद्धि होती है, फिर भक्तियोग की सिद्धि होती है, फिर ज्ञान योग की सिद्धि होती है। गीता तीनों को स्वतंत्र मानती है, स्वतंत्र कर्मयोग से तत्व की प्राप्ति हो जाती है, भक्ति योग से प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान योग से प्राप्ति हो, तीनों स्वतंत्र साधन है, ऐसा शेष जी का मत है। वही मेरी मान्यता में है, ये किसी के अधीन नहीं है। क्रम से मांगे तो कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग ऐसे चलो, वैष्णव मांगे तो कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग ऐसे चलो, ये भी है। परंतु अलग बात यह है कि ज्ञान योग भी स्वतंत्र है, कर्म योग भी स्वतंत्र है, भक्ति योग भी स्वतंत्र है, ये गीता का सिद्धांत हमें निर्विवाद मालूम देता है। उस भक्ति योग में भगवान का जो स्वरूप बताया है, उसमें भगवान ने कहता है कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। तो वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान हो महात्मा दुर्लभ है, तो ऐसे महात्मा दुर्लभ है भक्ति योग में ही भगवान ने बताया है, कर्म योग में, भक्ति योग, ज्ञान योग में नहीं बताया। ये विशेषता अबार कुछ तीन चार वर्षों में मेरे आई है। पहले मैं वही मानता था, ज्ञान योग की प्रधानता मानता था, क्यों वही पढ़ाई की, वही संस्कार थे, वैसे ही संघ हुआ, मनुष्य संघ हो वैसे ही तो समझता है, और अधिक कौन से समझे, तो ऐसी समझ थी। परंतु गीता के सिद्धांत से हमें भक्ति योग विशेष मालूम देता है। तो भक्ति योग में वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है, तो इसकी महिमा बहुत ज्यादा गीता में कही। अब वासुदेव समग्र, समग्र क्या है, समग्र परमात्मा है, ये समग्र परमात्मा की गीता में ही है और हमें मिला नहीं है। कई ग्रंथ ऐसे है हम पढ़ जाते हैं ख्याल नहीं होता है, पढ़ जाते हैं ख्याल नहीं होता। इसमें मेरे कई भाई हमारे मत में सहमत है, साधक संजीव ने कहा पठन किया, एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा, तो वे कहते हैं तीसरी बार पढ़ते हैं तो मालूम होते कि ये बात तो हमें समझ में ही नहीं आई, चौथी बार पढ़ते हैं तो कहते हैं ये बात तो नहीं मिली है, मानो पढ़ने में नहीं आई। तो पढ़ने में तो आई है, सब पढ़ा भी है, परंतु कभी कोई कोई बात समझ में विशेषता से आती है तो पढ़ने पर भी ग्रंथ का पूरा ज्ञान नहीं होता है। पांच बार पढ़ो तो पांचवी बार में साधक संजीव ने नई बात मालूम दे गई कि ये तो नई बात मालूम दी भाई, चार बार पढ़ गए ख्याल में ही नहीं आई, ऐसे मैंने पढ़े तो मेरे ख्याल में नहीं आई। मैं ये ठेका नहीं लू ग्रंथों में, नहीं है ये नहीं कहता हूं। समग्र ब्रह्म की बात मेरे को भगवत गीता में मिली है, और जगह नहीं मिली। वो सातवें अध्याय में असंशयम समग्र माम यथा ज्ञासी तस्सुणु, वो समग्र ब्रह्म का वर्णन करते हुए सातवें अध्याय के अंत में जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ते ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण अध्यात्म कर्म च अखिलम असाधि भूतादि देवम साधि यज्ञ विदु। ब्रह्म कर्म अध्यात्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ छह होकर ये जो परमात्मा का बोध है, ये समग्र परमात्मा का बोध है। ये मैं पहले से मानता था, परंतु इसमें बात आकर के अभी इतनी विलक्षणता आई है, अलौकिकता आई है कि ये भक्ति में समग्र है, वासुदेव सर्वम, ये समग्र ब्रह्म का ज्ञान है। तो ये ज्ञान बहुत कम आदमियों को होता है, अच्छे अच्छे आचार्य है मुक्त हो जाते हैं उससे, मुक्त तो मुक्ति मानते हैं जैन भी, जो ईश्वर को नहीं मानते, उनके जैन से ईश्वर नहीं है, उसमें तो ये ही भगवान बनता है, जीव ही भगवान बन जाता है, ईश्वर नहीं है भगवान बन जाता है, इस तक ही है, उसमें ईश्वर नहीं है। तो ईश्वर की मान्यता इनमें है, वैष्णव में है, शिव में, इनमें ईश्वर की मान्यता, तो ईश्वर को मानकर चौथा में है। अब समग्र गीता में उसमें वासुदेव समग्र सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, इसको महात्मा दुर्लभ बताया भगवान ने, तो इसमें कुछ बात चली थी, उसमें बात हुई तो वो बात आज इन्होंने थोड़ी सुन ली। इस बात भाई वो बात सुनाओ, अब वो क्या सुना है, वो विचित्रता है वो, तो इतनी बात कहता हूं, अब समय भी हो गया। तो ऐसी विलक्षणता गीता में है जो मिलती चली जा रही है, आज मैं कहूं अगर बात तो ये कह सकता हूं आज मेरे को विलक्षण बात मालूम देनी नहीं, इतने वर्षों में बात वही है, कोई नई बात नहीं, पर उस बात का खुलासा आज विशेष हुआ। विश्वनाथ छेड़ी को बात को नारायण नारायण नारायण नारायण।